शिवरक्षास्तोत्रं प्रारम्भ विनियोगः ओमस्य श्री शिवरक्षास्तोत्र मन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषि श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप छन्दा श्री सदाशिव प्रीत्यर्थं शिवरक्षास्तोत्र जपे विनियोगः चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरी विनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरा गंगाधरा शिरापातु भालं अर्देन्दुशेखरा नयने मदन दवंसी कर्णो सर्प विभूषणा ग्राणं पातु पुरा राति मुखं पातु जगतपति जीवां बागीश्वरा पातु कंद्रां शितिकंद्रा श्रीकंठा पातु मे कंठं स्कंदो विषवधुरंधरा भुजो भूपार संहर्ता करो पातु पनाग्द्रिक हृदयं शंकरा पातु जठरं गिरिजापति नाभि मृत्युंजय पातु कटी व्याघ्र आजिनाम्बरा सक्तने पातु दीनार्थ शरणागत वत्सला गुरु महेश्वरा पातु जानूनी जगदीश्वरा जंगे पातु जगतकर्ता गुल्फो पातु गणाधिपा चरणो करुणा सिंधु सर्वांगानी सदा शिवा एतां शिवपलोपेतां रक्षां यासु कृति पठेत सा भुक्त्वा सकलान् कामान् शिव सायुज्यम् अवाप्नुयात् ग्रह भूत पिशाचाद्या स त्रिलोके विचरन्ति ये दूरादाशु प्लयन्ते शिव नाम विरक्षणात् अभ्यंकर नामेदम् कवचं पार्वतीपते भक्त्या विवर्ति या कंठे तस्यावश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणा स्वप्ने शिवरक्षां यथा अदिष्ट प्रातार्थाय योगिन्द्रो याज्ञवल्क्या तथा लिखत ओम याज्ञवल्क्या प्रोक्तं शिवरक्षास्तोत्रं संपूर्णम्।